4 minuty po pierwszej. Dobry wieczór tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Irena Dan realizuje tę audycję. Przed mikrofonem niezmiennie Marta Malinowska. W tym składzie będziemy z wami do czwartej nad ranem. Dzisiaj od 22:00 w Towarzystwie Polskiej Muzyki przede wszystkim. Tak jak wspominałam na początku, część słuchaczy może być bardzo zaskoczona tym, jak dużo różnej wartościowej muzyki wychodzi w naszym kraju. Lua Preta Nocta to jest duet, który ja kilkukrotnie już w Trójce grywałam, ale ta noc to świetna okazja, żeby wrócić do ich ostatniego wydawnictwa. Ej, Lua Preta, tu ja sabe el boy bamba, tu ja sabe el culturo, dembo, conexión Angola, España, buena onda, conexión Malaca, Angola, España, Senegal y Francia, hey, buena onda, conexión Malaca, Angola, España, Senegal y Francia, dale, dale, dale, dale culturo. Dale duro, puro gozo, estamos en ello. Viene lo bello, tengo el juego, ya me despierto. Salgo de sueño pa' tomar seguro, lo juro. Preso cruzarte de nuevo, cada día espero verte de nuevo. Esta vez pedirte tu número, mero. No tengo ni siquiera tu nombre, solo quiero, quiero. Llévate a un sitio, hacen plato muy bueno, bueno. Força crepalé, não sabem que querem. Só falam do meu tempo, it's now so. Sim, te quero. Querem dar, vais me dar. Como é que é, tá a brincar? Querem dar, vais me dar. Como é que é, tá a brincar? Querem dar, vais me dar. Como é que é, tá a brincar? Eu sei que vai seguir o movimento. Me leva onde o som quer levar. Me leva onde o som quer levar. Me leva onde o som quer levar. E não vou parar até no sol da manhã. Dale, dale, dale. Dale duro, dale duro, puro gozo, estamos en ello. Viene lo bello, tengo el juego, ya me despierto. Salgo de sueño pa' tomar seguro, lo juro. Preso cruzarte de nuevo, cada día espero verte de nuevo. Esta vez pedirte tu número, mero. No tengo ni siquiera tu nombre, solo quiero, quiero. Llévate a un sitio, hacen plato muy bueno, bueno. Sabem que querem, só falam do meu tempo. Pois não sou tipo eu, esse que girei. Mas não atingirei, eu também, assim te quero. Querem dar, vais me dar, como é que é, tá a brincar? Querem dar, vais me dar, como é que é, tá a brincar? Querem dar, vais me dar, como é que é, tá a brincar? Eu sei que vai seguir o movimento. Me leva, onde o som quer levar. Me leva onde o som quer levar. Me leva onde o som quer levar. E não vou parar até no sol da manhã. Dale, dale, dale, dale duro. Dale duro, puro gozo, estamos en ello. Viene lo bello, tengo el juego, ya me despierto. Salgo de sueño pa' tomar seguro, lo juro. Preso cruzarte de nuevo, cada día espero verte de nuevo. Esta vez pedirte tu número, mero. No tengo ni siquiera tu nombre, solo quiero, quiero. Llévate a un sitio, hacen plato muy bueno, bueno. Reprezentanci poznańskiej sceny, czyli duet Lua Preta, to za nami, a przed nami stosunkowo nowe nagranie, które klasyfikuje się naprawdę bardzo wysoko, jeśli chodzi o polskie propozycje, nie tylko grajmowe, ale w ogóle wszystko to, co moglibyśmy nazwać rapem w Polsce. Miłe ATZ, też z Poznaniem przecież swego czasu związany, teraz jeszcze chyba mieszkający na Pomorzu, ale z tego co wiem, to Miłe ATZ szykuje się do tego, żeby przeprowadzić się do Warszawy, no i szykuje się też do wydania swojego debiutanckiego albumu. A przed albumem jeszcze remix kultowego nagrania Powiedz na osiedlu. Yo. Powiedz na osiedlu, że wiesz, że ATZ pyta klasyk jako na RPZ. Do fury i na imprezę, dla basowych głów mam prezent. Czarny swing, ale nie kojarz z jazzem. Nie jeden recenzent już wysnuwa tezę, że rebej sorry ten rok i zjemu akemcji seks łodką bezę. Dostaję cynk SMS-em, że wiera z neseserem i chłopaki z śliskim dresem chcą tego więcej. Skate z etnisem, wansem i typy z martensem. Gdy zapytasz kto to ATZ, to gadają z sensem. HTZ graj mi sensei, podwórka pytają kiedy znów padnę na flachę na blok. Kończę LP, a następny krok to trip na wakacje do Włoch. Wjadę windą na stoki, polecę w sondażach wyżej od Kamila Stocha. Scena się obraża, nie strzelają z wersów, strzelają focha. Za szyby merców patrzą na dzieciaki na blokach, a w wersach mówią o krawruch i prochach, o burdach, konfidentach i glokach. To zwykłe ścierwo, a świeci jak brokat. Potem sąd kuratora dwoka. Dzieciak myśli, że jest wszystko oka. Puszczamy Pedron, mówi, że to koka. Psy czekają, aż potknie się noga. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Czekasz, że malą ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Czekasz, że malą ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Czekasz, że malą ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Przekaż ziomalom ten link. Yo, powiedz na osiedlu, że kończę to LP i wpadam na oś. Zbijemy flachę, aż będę miał dość. Stare rewiry odwiedzam jak gość. Oni wiedzą dobrze, że to dla nich wylewam na bit swą złość. Mimo tego, że codzienność daje nam w kość. Słowo nie utknie jak w gardle ość. Słowo nie utknie nawet jak odetną nam prąd. Słowo nie utknie nawet jak będzie chciał tego rząd. Dla nich wielki praw, bo jesteśmy stąd. Gdzie na hasło psy, każdy ma na twarzy grymas. Bo miewa przez to złe sny i musiał opisać to w rymach. Albo topić bóle w płynach. Więc powiedz im, że też na co dzień tu widzę ten film. Ale dzieci z ulicy nie wpuszczam do kin. Wolę kuć marmur, nie lepiej z glin. Powiedz na osiedlu, że robię stylowe rapy bez spięć. Zero kłamstwa, bo nie chcę czuć się jak śmieć. Raperzy wczuć się jak w GTA 5. W wersach mówią o krawruch i prochach. O burdach, konfidentach i glokach. To zwykłe ścierwo, a świeci jak brokat. Potem sąd kuratora dwoka. Dzieciak myśli, że jest wszystko oka. Puszczamy Pedron, mówi, że to koka. Psy czekają, aż potknie się noga. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Przekaż ziomalom ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Przekaż ziomalom ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Przekaż ziomalom ten link. Powiedz na osiedlu, wjeżdża czarny swing. ATZ, zapamiętaj ten nick. UK Sound, to mój dom, to mój ring. Przekaż ziomalom ten link. Miła ATZ w ramach serii Interpretacje Powiedz na osiedlu, Płomień 8.1 oczywiście, o tym nagraniu mowa. Bardzo, bardzo, bardzo dobra interpretacja. Rzutem na taśmę udało nam się jeszcze nawiązać kontakt z Sonar Soulem, wirtualny oczywiście, który w audycji w Trójce Polski Beat chociażby był gościem, opowiadał o swoim ostatnim wydawnictwie. W związku z tym nie mogłam też nie zapytać Łukasza o to, jak on sobie radzi z tym czasem kwarantanny. Cześć, mówi Sonar Soul, człowiek odpowiedzialny za takie projekty jak Sonar czy Rysy. Moje życie w trakcie kwarantanny zasadniczo nie zmieniło się zbytnio, bo cały czas siedzę w domu i robię bity. I w zasadzie to chyba mam nawet świetne wytłumaczenie do tego, żeby zająć się tylko tym. A nie ukrywam, że bardzo lubię tak totalnie oddać się procesowi twórczemu. W innych okolicznościach zawsze są rozpraszacze, zawsze ktoś zadzwoni, zawsze jest jakaś praca do wykonania, więc teraz mam bardzo dużo przestrzeni do tego, żeby zająć się tylko muzyką, co mnie w sumie niezmiernie cieszy. A ponadto mam czas, żeby nadrobić zaległości książkowe. Odświeżyłem sobie Twin Peaks, serial, który chciałem zobaczyć od bardzo dawna, widziałem go za dzieciaka i robi naprawdę piorunujące wrażenie. Tak więc cóż, no na pewno nie jestem z grona osób, które jakoś bardzo cierpią z powodu odbywającej się właśnie kwarantanny. Myślę, że to ważne, żeby pospędzać czasu trochę z samym sobą, przewartościować niektóre rzeczy. Także myślę, że całkiem sporo można wyciągnąć z tego stanu, jeżeli tylko ma się na to pomysł i się chce. To właściwie ostatnia wypowiedź, ostatni komentarz dzisiaj w nocy z Trójką w domu, który otrzymałam od polskich artystów i możemy w tym momencie już jednoznacznie powiedzieć, że rzeczywiście jakoś tak napawa chyba dobrą myślą i nadzieją to, że większość zdecydowana postanawia skupić się teraz na oddaniu swoich emocji właśnie za pomocą twórczości, bo to tylko i wyłącznie świadczy o prawdziwości w ich sztuce. Sonar Soul i dwa utwory z jego ostatniego wydawnictwa You Are My Sun gramy teraz. przez jakiś czas. Do końca nie wiesz skąd, kim się możemy stać, gdzie być za jakiś czas. To tylko żart, wróżenie z kart. Decyduj, bo zaraz pryśnie czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sonar Soul dwa razy pojawił się w naszej audycji, a ja właściwie po raz pierwszy dopiero dzisiaj powiem, że pełna playlista ukaże się na stronie Trójki, Polskie Radio oczywiście, ukośnik Trójka, w zakładce dotyczącej tej audycji, a muzyki będzie no bardzo dużo, bo gramy od godziny 22 do 4 i do tej pory zagraliśmy tylko trzy utwory niepolskiego pochodzenia. Przed nami Agus, czyli również niezależna producentka, wokalistka i kompozytorka, która przygotowuje się do wydania swojego debiutanckiego albumu. Miejmy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami stanie się to w kwietniu tego roku. Utwór, który gramy, to It's Not Love. Tagus, It's Not Love. Pod koniec ubiegłego miesiąca, dokładnie 27 lutego, ukazała się płyta, która, powiem szczerze, jak na razie jest jednym z moich ulubionych hip-hopowych albumów tego roku. I to jest wspólny krążek od Szpaka i Kubiego, producenta. Bardzo ciekawy pod względem produkcyjnym. Zresztą Kubi nie po raz pierwszy przecież prezentuje swoje umiejętności. Tegoroczny maturzysta, więc życzymy mu tego, żeby udało mu się tę maturę napisać nie ze względu na niego, ale ze względu na obecną sytuację i żeby miał ten etap licealny za sobą. A skoro Kubi produkuje takie rzeczy, będąc w liceum, no to przed nim naprawdę niesamowicie ciekawa droga. Hello Kitty to jest numer, który zagramy. O gościnnie pojawiają się tutaj Kacha i Łukasz z granego już dzisiaj przeze mnie zespołu Calls. Wziąłem o inkluzji, czarne fury, przelew duży. Uuu, nienawidzę twoich ludzi, palę skór. Śmierć mi dała buzi. Życie wziąłem o inkluzji, czarne fury, przelew duży. Braknie mi dystansu ciągle. Nikt nas nie skuma, robię pierwszorzędną bombę. Robię z tobą duży pożar. Duże pogo, popsuta głowa. Zepsuty plich mnie woła. Podpisałem pakt z ulicą jak kapała kres na beton. Znam zepsucie tego miasta. Ile wdziekto, umysł dzieciaka. Świat dorosłych mnie przeraża. Tanatofobia, przez życie pełne zmaga. Dla moich ludzi ufajdanych w narkotykach. Dla tych, co sensu szukają w dymku piwa. Dla wszystkich ludzi, co nie kuma ich świat. Jesteś takie jak ja. Uuu, nienawidzę twoich ludzi, palę skór. Śmierć mi dała buzi. Życie wziąłem o inkluzji. Czarne fury, przelew duży. Widzę twoich ludzi, palę skór. Śmierć mi dała buzi. Życie wziąłem o inkluzji. Czarne fury, przelew duży. Telefon dzwoni. broni. Wszystko płonie w toni. Silny ból schroni. Lękające ksenony. Hałas ksylofony. Dawaj wychodź, wychodź, wychodź z mojej chorej głowy. Absolutnie nie chcę. Nie chcę dźwięki ostatnie z utworu Hello Kitty podkreślą to. Bawić się w moralizatorkę o tej porze, 25 minut przed godziną drugą, ale gdyby ktoś tak naprawdę chciał posłuchać tego, co młodzi ludzie w naszym kraju czują, z czym się zmagają i co mają do powiedzenia odnośnie przede wszystkim takich bardzo osobistych relacji, czy to z najbliższymi, czy to z rodzicami, to proszę się nie bać i sięgać po takie wydawnictwa, jak chociażby wspólna płyta Szpaka i Kubiego Dzieci Duchy. To teraz zmienimy delikatnie kurs brzmieniowy, ponieważ przekaz w najbliższych utworach będzie stosowany tylko za pomocą dźwięków. Jeszcze raz, przedpremierowo, ale tym razem z innym utworem, Dextry i Verlake na antenie Trójki. We'll be right back. Kolejna propozycja w naszym paśmie Noc z Trójką w domu poświęconym praktycznie w całości polskiej muzyce pochodzi od Universo, czyli Łukasza Maszczyńskiego. To na dobrą sprawę jego ostatni projekt, z którym przez ostatnich kilka lat głównie pojawiał się w klubach jako DJ, ale w tamtym miesiącu doczekaliśmy się też wydawnictwa, które jednocześnie inauguruje jego nowe przedsięwzięcie, jakim jest label wydawniczy Zodiac Tapes. Utwór, który graliśmy, pochodzi z owej płyty How to Convert Human Bodies into Synaptic Smoke Screen. Tak zatytułowany jest ten krążek i oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich dotychczasowych polskich nagrań, zachęcam do tego, żeby go odszukać i nabyć i wesprzeć w ten sposób twórcę. Przed nami utwór, który swoją premierę na dobrą sprawę miał już wczoraj, bo w piątek 20 marca ukazała się najnowsza, długo oczekiwana płyta duetu Skalpel. Thank you. Thank you.